Dzień dobry, zbliża się godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 czerwca i czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze meczem z Francją żegnają się z Euro. Kibice jadą dopingować drużynę. Dwóch pracowników w szpitalu po wypadku w zakładach azotowych w Puławach. Nie bądź zombie, jest tanter narkotykowy spod policji, ostrzega przed fentanylem. Mimo dwóch porażek polscy kibice wierzą w piłkarzy i jadą ich wspierać podczas ostatniego meczu na Euro z Francją. Fani piłki wyjechali wieczorem z warszawskiego Dworca Wschodniego. W Dortmundzie mają być około 8:40. Mimo porażek na tegorocznym Euro, polscy kibice wierzą w dobry występ piłkarzy i jadą ich gorąco dopingować. No trzeba kibicować, tak? My kibice na pewno będziemy wspierać naszych. Jadę z nadzieją, że Polacy pokażą jeszcze coś. Bo ja wierzę zawsze, sercem jestem za. Liczymy chociaż na ten jeden punkt, ale fajnie by było, jakby była wygrana. 3 punkty dla nas, jak najbardziej. Wiara do końca. Ale żeby piłkarskie marzenia się spełniły, potrzebny jest wyjątkowy występ liderów kadry i jej wschodzących gwiazd, w co kibice również głęboko wierzą. Myślę, że na luzie wejdzie Zieliński i pokaże, na co go stać. Kacper Łubański, mam nadzieję, że zagra w pierwszym składzie. No jeżeli lewy zagra od początku, to myślę, że będzie chciał wszystkim w Polsce udowodnić, że jednak warto jest na niego postawić i wierzę w to, że pokaże w tym ostatnim meczu charakter. Wierzę, że zagra Urbański od początku, Nikola Zalewski. Polacy meczem z Francuzami żegnają się z tegorocznym Euro. Witold Banach, Polskie Radio. Mecz z Francją o 18:00. Trwa wyjaśnianie przyczyn eksplozji w zakładach azotowych w Puławach. Wieczorem w trakcie uruchamiania podgrzewacza doszło do wypadku, w którym rannych zostało dwóch pracowników, poinformowała rzeczniczka spółki. Jeden z nich w cięższym stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łęcznej, drugi z lżejszymi obrażeniami trafił pod opiekę lekarzy w Dęblinie. Po wybuchu interweniowali strażacy. Nasze działania jako Państwowej Straży Pożarnej ograniczały się do zabezpieczenia lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego poza terenami zakładu. Na terenie zakładu przy tym zdarzeniu działała zakładowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych. Mówił Konrad Wójcik ze Straży Pożarnej. Zakłady azotowe Puławy działają od 1966 roku. Spółka zatrudnia ponad 3000 osób. Trójkąt Weimarski zacieśnia współpracę wojskową. Ministrowie obrony Francji, Niemiec i Polski spotkali się w Paryżu. Po rozmowach szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że szczyt przeniósł ważne ustalenia, które dotyczą wspólnych ćwiczeń żołnierzy. Wspólne ćwiczenia w 2025 roku naszych sił zbrojnych, sojusznicze Trójkąta Weimarskiego stają się faktem, odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Ministrowie rozmawiali też o przygotowaniach do szczytu NATO, który odbędzie się w lipcu w Waszyngtonie. Unia Europejska uderzyła sankcjami w rosyjski sektor gazowy. 14. pakiet restrykcji wobec Rosji wszedł w życie, a w nim zakaz przeładunku LNG w europejskich portach, skąd jest on dalej wysyłany w świat. Nie ma wprawdzie pełnego embarga na import rosyjskiego LNG, co rocznie uszczupliłoby dochody Kremla o prawie 8 miliardów euro, ale zakaz przeładunku to pierwszy krok. Do tego dochodzą sankcje na statki przewożące rosyjską ropę powyżej ustalonego limitu cenowego. Mają zakaz wpływania do unijnych portów. Stracił najbardziej lukratywny rynek na swoją ropę i gaz. Sankcje są, jak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, bolesne dla Putina. Teraz sprzedaje ropę do Indii, za rupie, których nie może wymienić. A Chiny, jak dodał szef polskiego MSZ-u, kupują część rosyjskiego gazu, z którego zrezygnowały unijne kraje, w tym Polska, ale płacą znacznie mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 16-latek z fentanylem zatrzymany przez kieleckich policjantów. Chłopak początkowo tłumaczył, że leki należą do jego ojca. To jednak się nie potwierdziło. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Policja ustala, w jaki sposób zdobył środki i z jakiego źródła pochodzą. Fentanyl jest śmiertelnie niebezpiecznym środkiem opioidowym. Łatwo go przedawkować. Mówi o tym najnowszy policyjny spot. Pokazuje młodych ludzi, którzy zmarli po zażyciu narkotyku. Wyglądało jak zombie. Tylko młode dziewczyny. Dlaczego? Za duża porcja, to zaważyło. Chciałam tylko spróbować, zabawić się. Nie graj w tę grę, bo twój przeciwnik cheatuje. Hasło spotu nawiązuje do języka komputerowych graczy. Przeciwnik cheatuje oznacza, że przeciwnik prowadzi nieuczciwą grę i oszukuje. Słuchowisko siostra Hioba Marty Rebzdy zdobyło Grand Prix festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Opowiada o matce Grzegorza Przemyka, Barbarze Sadowskiej, mówi autorka Marta Rebzda. Są w nim nagrania dokumentalne, czyli efekt mojego spotkania przede wszystkim z Martą Kucharską, przyjaciółką Barbary Sadowskiej. Myślałam, pisząc ten tekst, żeby to było rzeczywiście taki utwór, którym wykorzystam wszystkie radiowe, artystyczne środki wyrazu. I rzeczywiście tak się stało. W konkursie w tym roku rywalizowały 23 słuchowiska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To powinien być raczej słoneczny dzień, zachmurzenie tylko okresami. Wzrastać będzie dziś do dużego. Na północnym wschodzie kraju o poranku możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna będzie się wahać na ogół od 23 do 27 stopni Celsjusza. Chłodniej tradycyjnie będzie nad morzem i w obszarach podgórskich, tam od 18 do 22 stopni. Wiatr ma być wschodni, słaby i umiarkowany, choć miejscami, zwłaszcza na południu kraju, to może być wiatr porywisty, a ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1008 hektopaskali i będzie się delikatnie wahać. Na zegarach 5,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry we wtorek. Ola Dobieszewska przy telefonie. Michał Kowarski audycję przygotował. Realizuje ją Michał Jakubik, a mówi do Państwa Robert Grzędowski. No właśnie, dzień dobry we wtorek. Zaczynamy audycję poranną i mam nadzieję, to będą bardzo miłe 3 godziny. Do godziny 9:00 spędzamy czas razem. Znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Wszystko doskonale. Janusz Panasewicz co rano jeździ windą, a ja polecam schody mimo wszystko na rozgrzewkę albo więcej. Rower jako środek transportu do pracy, nie szkoły. Pogoda zachęca, zdecydowanie w końcu mamy wakacje. A co mamy dla Państwa w porannej audycji zaplanowane? A już mówię, bardzo proszę, będzie, mam nadzieję, wesoło i sportowo, choćby kwadrans po siódmej w studiu Euro 2024, chociaż z tym wesoło może być różnie. W końcu to dziś mecz o honor biało-czerwonych. Ale będzie dziś także o poranku w Trójce poważnie, bo powiemy o konsekwencjach coraz popularniejszego w sieci rozbierania ludzi na zdjęciach przy pomocy sztucznej inteligencji. To po prostu cyberprzemoc. Może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, lęku, depresji czy urazu psychicznego. Sprawa może wydawać się tylko ciekawostką, czymś odległym ze świata internetu, ale liczby dotyczące korzystania z aplikacji tworzących nagie deepfake'i są po prostu przerażające. Szczegóły jeszcze przed godziną siódmą. Porozmawiamy dziś także z osobami, których głosy znają Państwo z trójkowej anteny doskonale, ale w tym przypadku na razie szczegółów nie zdradzam. Niech to będą niespodzianki. No i przyjrzymy się dziś ciekawemu przypadkowi polskiego nazewnictwa biznesowego. Pracowałam w takim biurze, które wynajmowało sprzęt budowlany, a ja tam wystawiałam faktury i firmy się nazywały Wodkanbud, Kanwodbud, Kanwod i ja po prostu musiałam tak uważać. Można się pogubić, ale bywa też wesoło, prawda? Z tymi Januszeksami. Dlaczego w ogóle te polskie firmy tak się nazywają? Na to pytanie też spróbujemy dzisiaj w porannej audycji odpowiedzieć, ale to raczej przed godziną dziewiątą po rozmowie politycznej bez uników Renaty Grochal, ta tradycyjnie o 8.13. Plan jest dość gęsty, nie traćmy więc czasu. Ja sprawdzam, co się dzieje w sieci, a zagra nam teraz Chapevan. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion under your poison bars. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason, the hook where you are. będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Ale będzie przegląd prasy, bo mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Jak to już ktoś powiedział, polscy piłkarze na Euro pierwsi, bo pierwsi odpadli. Ale zagrają dziś jeszcze, a na poprawę humoru mam dla nich wieści sugerujące, że nie tylko polskiej piłce zdarzają się wyjątkowe potknięcia. To artykuł pod tytułem Wybrali najgorsze filmy dekady na liście aż 3 polskie tytuły. Spidersweb pisze o wynikach rankingu szanowanego serwisu Letterboxd. Ranking obejmuje produkcje najniżej oceniane przez widzów z całego świata i aż 3 polskie filmy uplasowały się w czołówce. Gdyby powiedzieć tylko 3 polskie filmy w czołówce międzynarodowego rankingu, no to byłoby dobrze, ale nie o taki pozytywny ranking w końcu chodzi. Chodzi o najgorsze filmy dekady. Większość z tych fatalnie ocenianych obrazów to filmy, których nie było w kinach. To mówi z drugiej strony sporo o streamingowej konkurencji. Ta wymusiła gwałtowny wzrost liczby produkcji udostępnianych bezpośrednio na Netflixie, w serwisie Max czy Disney Plus. Liczy się dziś niestety ilość, a nie jakość. No i właśnie, przyglądamy się czołowej dziesiątce. No dobrze, na pierwszym miejscu mamy, uwaga, 365 dni Blanki Lipińskiej. Chyba bez zaskoczeń. Na drugim miejscu 365 dni Ten Dzień. A na szóstym kolejne 365 dni. No brawo pani Blanko, zdobyła pani czołówkę. Podium rankingu zamyka Puchatek, Krew i Miód. To tak, żeby tutaj być zgodnym z dziennikarskim sznytem i podać pełną pierwszą trójkę, a pozostałych tytułów z czołowej dziesiątki to nawet wcześniej nie widziałem. To znaczy nawet nie czytałem tych tytułów, nie słyszałem o nich nigdy. Może to i lepiej. Nigdy za wiele ostrzeżeń na temat cyberbezpieczeństwa, czy raczej cyberprzestępstw i nowych sposobów oszustów, i ostrzega przed nimi portal polskieradio24.pl za policją. Oszuści podszuwają się pod komendanta głównego policji oraz ministra sprawiedliwości. Rozsyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, chcąc zastraszyć odbiorców. Te fałszywe wiadomości zawierają wezwania do natychmiastowej odpowiedzi na zarzuty dotyczące przestępstw o treściach pornograficznych, a w celu uwiarygodnienia swojej wiadomości przestępcy podpisują je jako komendant główny policji inspektor Marek Boroń i Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. Policja apeluje, w załącznikach może być szkodliwe oprogramowanie, no i także podkreśla policja, że są to informacje fałszywe, nie są wysyłane przez oficjalne organy. Wszelkie oficjalne wezwania i informacje o postępowaniu są przekazywane zgodnie z procedurami opisanymi w kodeksie postępowania karnego, nie za pośrednictwem poczty elektronicznej, więc apelują funkcjonariusze i apelujemy także my, żeby nie otwierać załączników dołączonych do takiego maila, ponieważ mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, a w razie otrzymania fałszywego maila, no choćby takiego jak opisany wyżej, warto zgłosić go poprzez stronę www.cert.pl. No to jeszcze piłeczka, dzień przed meczem z Francją, a więc wczoraj Robert Lewandowski odniósł się do swojej przyszłości. Kapitan biało-czerwonych zdradził wprost, czy chce kontynuować karierę w kadrze. I jeśli trafili już Państwo na taki artykuł, no to doskonale Państwo wiedzą, że trzeba przeskrolować przez co najmniej kilka akapitów, by dowiedzieć się, jaka była rzeczywiście wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Pomagam i skracam i cytuję wypowiedź. Zdaję sobie sprawę, że zaraz będę miał 36 lat. Wiele osób pyta mnie, do kiedy będę grał w piłkę. Ja osobiście nadal mam ten ogień w sobie. Na pewno nikt z zewnątrz nie będzie w stanie wpłynąć na moją decyzję, oprócz mnie samego i mojej rodziny. Zapewne pewnego dnia wstanę rano i stwierdzę, że warto o tym pomyśleć. Powiedział Lewandowski o swojej przyszłości. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, kariery nie kończy, ale być może zakończy. Tylko nie wiadomo kiedy. Pewnego dnia, biorąc pod uwagę dosłowny cytat. Nie chcę być złośliwy, ale skoro to może się wydarzyć w każdy poranek, to pytanie dziennikarze powinni powtarzać codziennie. A tym kreatywnym proponuję utworzenie profilu na portalu X. Czy Robert Lewandowski już skończył karierę i któregoś dnia po serii wpisów nie pojawi się wpis tak? Ale pełen szacunek, panie Robercie, mam nadzieję, że to faktycznie będzie za lata, nie miesiące. Czy, nie daj Boże, dni. Niech się wiedzie, także dziś w meczu z Francją, o którym więcej zapewne powiemy po godzinie 7. 7.05 to pierwszy dziś serwis sportowy, 7.15 Studio Euro. Tak tylko przypominam. YouTube Everlasting Love. W trójce mamy 25 minut po 6.00. I'll come back.

Żegnamy reklamy. Minęła już 6.30, więc bez zbędnego zwlekania czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polscy kibice jadą na mecz z Francją. Pociąg specjalny wyruszył z warszawskiego Dworca Wschodniego przed 22.00. Dotrą do Dortmundu po 8.00 i zapewniają, że będą z całych sił kibicować piłkarzom. No jedziemy z nastrojami takimi umiarkowanymi, można powiedzieć mocno. Liczymy na to, że Polacy bez presji zagrają dobrze. Nie będą się stresować, pokażą to, na co ich stać. Prawdziwi kibice kibicują do końca. Wierzę w to, że powalczymy chociaż o ten jeden punkt. Polscy piłkarze żegnają się z Euro po przegranych meczach z Holandią i Austrią. Założyciel WikiLeaks Julian Assange został zwolniony z brytyjskiego więzienia i opuścił Wielką Brytanię. Wcześniej zawarł ugodę z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, którego ścigał za ujawnienie setek tysięcy poufnych dokumentów rządowych. Assange przyznał się do tego, w zamian odzyskał wolność i dostał zgodę na powrót do rodzinnej Australii. Według WikiLeaks 52-letni Assange opuścił wczoraj rano więzienie o zaostrzonym rygorze i odleciał z londyńskiego lotniska Stansted. Przez prawie 5 lat Assange prowadził z więzienia batalię prawną, broniąc się przed ekstradycją do Stanów Zjednoczonych. Tam groziło mu 175 lat więzienia. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach ruch bezwizowy dla Polaków do Chin stanie się faktem, poinformował w Pekinie prezydent Andrzej Duda. Chodzi o pobyty do 15 dni. Polski prezydent spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Polska i Chiny podpisały kilka porozumień gospodarczych, a także umowę na stworzenie wielkiego słownika polsko-chińskiego i chińsko-polskiego. Pełny serwis Trójki o 7.00. Na razie jednak po polsku o pogodzie na wtorek, a ten ma być słoneczny. Więcej chmur na niebie jest możliwe, ale tylko momentami, czy jak to mówią prognozy synoptyków, okresami. O poranku na północy, na północnym wschodzie kraju możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 23 do 27 stopni Celsjusza, choć tradycyjnie chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 22. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Mamy 27 minut do 7. Oczywiście numer 22 i 7 trójek cały czas do Państwa dyspozycji. W każdej sprawie może być piłka, mogą być wakacje albo komentarze do tematów audycji. Najbliższy temat to sprawa nagich deepfake'ów tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. jak wesoło się zrobiło. Także mi miło, że jest z nami pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr, witam, pozdrawiam. Cieszę się, że magia wraca do Trójki, to słychać i czuć. Natomiast jestem zdołowany wczorajszym meczem, bo było tak blisko, żeby trzy moje ukochane drużyny grały dalej. Chorwacja, które to drużyny? Włochy. Chorwacja, Włochy, Hiszpania. I ostatnie sekundy zdecydowały, że jest inaczej. I jest strasznie pechowo w moim kibicowskim życiu ostatnio wszystkie drużyny i w hokeju, i w piłce ręcznej, i nożnej jest inaczej niż bym sobie życzył. Ja jestem przyłamany, ja nie wiem, czy w ogóle warto oglądać olimpiadę. Może jakieś słowa otuchy, wsparcia, piosenka. Dobrze, pomyślimy o piosence, ale słowa otuchy absolutnie mam w zanadrzu, panie Piotrze, bo na przykład mam taką teorię, że na igrzyskach będzie lepiej niż się spodziewamy. Na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli chodzi o polskich sportowców. I proszę zwrócić szczególną uwagę na takiego jegomościa o nazwisku Adrian Merong. No to może być naprawdę piękna historia. Może być ciekawie. No dzięki wielkie. Nie powiem, że trzymam za słowo, ale liczę w takim razie na to. Dobrze, to ja będę tak mocno kibicował, żeby się jednak spełniło. Dam z siebie wszystko, obiecuję. Także w Trójce bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę milutkiego dnia już wakacyjnego. Dzięki. Mela Koteluk, u nas teraz Żurawie Origami. 22 minuty pozostały do 7. Fake. Znamy to, problem no już popularny w zasadzie od lat. Deepfake'i obecne są w internecie już bardzo długo, choć głównie ofiarami takiego procederu padały osoby znane. Teraz za sprawą naprawdę prostych, intuicyjnie obsługiwanych, niewymagających wykształcenia informatycznego narzędzi sztucznej inteligencji problem może dotknąć każdego. W samym wrześniu poprzedniego roku strony z aplikacjami do rozbierania ludzi na zdjęciach odwiedziły 24 miliony osób, a te liczby rosną. Problem więc staje się coraz poważniejszy. Wystarczy kilka kliknięć i już możemy wygenerować nagie zdjęcie dowolnej osoby na świecie. Publikowanie nagich zdjęć to po prostu cyberprzemoc. Psycholożka Agata Rudnik. Może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, lęku, depresji czy urazu psychicznego. Ofiara może mieć poczucie utraty kontroli nad swoim wizerunkiem, nad intymnością i może czuć się po prostu bezsilna. I odbija się to zarówno na życiu zawodowym, osobistym. Może wrócić nawet po wielu latach. Internet nie zapomina i nawet jeśli prezentowane treści są wytworem sztucznej inteligencji, to i tak nadal mogą krążyć po sieci i wpływać na przykład na naszą karierę czy relacje z innymi. Ochrona jest bardzo trudna. W tym momencie nie znam takiego jednego środka, który byłby nas w stanie w pełni ochronić. Oskar Klimczuk, Cyber Defense 24. Jeżeli to trafi się nam, musimy oczywiście z tym jak najbardziej zadziałać tu i teraz. Nie możemy pozwolić, żeby takie materiały były rozpowszechniane. Przede wszystkim obrona to musi być świadomość, że ktoś może nam coś takiego zrobić i nie możemy brać nigdy takich materiałów na poważnie. Nie powinniśmy dawać przestępcom okazji do tego, żeby mogli wykorzystać nasze zdjęcia, więc publikowanie zdjęć właśnie w kostiumach kąpielowych czy różnych innych, mniej lub bardziej roznegliżowanych, nie jest sensowne i zasadne. Szczególnie dotyczy to dzieci, ponieważ no niestety dzieci są najbardziej narażone na takie przeróbki przez różnych dewiantów. Polskie prawo na dziś co do zasady nie reguluje kwestii deepfake'ów. Maciej Kubiak, Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak. Jest jeden wyjątek. Tworzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie deepfake'ów osób małoletnich w takim ujęciu pornograficznym jest przestępstwem już dzisiaj. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy narzędzi do tego, żeby z takimi sytuacjami walczyć. Do tego można wykorzystywać zarówno przepisy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, prywatności, godności, dobrego imienia. Natomiast z perspektywy prawa karnego już dzisiaj można używać takie narzędzia jak zniesławienie bądź zniewaga, które są przestępstwami w sytuacji, w której takie deepfake'i są wykorzystywane, rozpowszechniane i trafią w świat. Jeżeli takie przeróbki dotyczą dzieci, warto zgłosić się do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży lub dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Tam powinna być udzielona pomoc, która będzie skuteczna. Jak sobie poradzić? Po pierwsze działać. Nawet jeśli prawo nie zawsze nadąża za cyfrową rzeczywistością, to jednak warto zacząć od tego, aby zawalczyć o usunięcie szkodliwych dla naszego wizerunku treści. Po drugie, należy skorzystać ze wsparcia. Wsparcia ludzi, którym ufamy, którzy dają nam poczucie bezpieczeństwa. I po trzecie, pamiętajmy też o profesjonalnej pomocy. Z psychologami, psychoterapeutami popracujemy nad samooceną, samoakceptacją czy odbudową poczucia własnej wartości, bo to, co się wydarzyło, przecież nie definiuje nas jako osoby. Od początku roku liczba linków do stron, o których mówimy, wzrosła o 2400%, głównie na platformach Hex i Reddit, ale także na grupach Telegramu, z których niektóre mają ponad milion użytkowników. No więc niewątpliwie jest to problem, a zajęła się nim Aleksandra Dobieszewska. Nie chciałbym straszyć sztuczną inteligencją jakoś przesadnie, ale ten jej aspekt akurat niestety brzmi po prostu kiepsko. Zwłaszcza do rodziców to apel, by w internecie zachowywali się rozsądnie, z uwagą i pamięcią, że po drugiej stronie światłowodu może być po prostu przestępca. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest z nami pan Witold. Dzień dobry. Uszanowanie, panie redaktorze. O piłce rozmawiamy, prawda? Dzisiaj także. No jest powód. Tak, oczywiście, że tak, bo impulsem było to, że słyszę wiele osób dzwoniących do państwa, wypowiada się w sposób taki bardzo prywatny, a ja uważam, że trzeba wczuć się w to, jak nasze niebożęta, probierzęta będą się czuły po raz kolejny schodząc z trapu tego samolotu, że powinniśmy uruchomić taką akcję społeczną współczucia, empatii, zrozumienia wobec nich. Bo proszę, postawcie się państwo i państwo w redakcji i państwo słuchacze w ich sytuacji. Po raz kolejny na tej już zardzewiałej, wielokrotnie używanej tarczy dla takich celów, raptem ja im bardzo serdecznie tego współczuję. Będzie garstka bardzo wiernych kibiców, którzy im wszystko wybaczają, ale ile będzie oblicz rozczarowanych, ile będzie furczących wręcz spojrzeniem. Współczujmy im i weźmy wspólnie, wyślijmy im taką poważną pigułę, dawkę nadziei i energii, zrozumienia, wyrozumiałości i tego, że jesteśmy z nimi, bo oni są nasi, polscy. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję i pod apelem o empatię to ja się zawsze bardzo wyraźnie podpisuję. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. Cinema Club, Happy Customers w Trójce na 11 minut przed siódmą, ale muzycznie wróćmy jeszcze, drodzy państwo, do wydarzeń weekendu. Ostatnia sobota, zdaniem wielu, po prostu przeszła do historii polskiej muzyki. Stadion Narodowy, co do miejsca, wyprzedał Taco Hemingway jako pierwszy raper w historii, a w tym samym czasie Dawid Podsiadło ustalił rekordową frekwencję na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam zebrał ponad 100 tysięcy fanów. Ba, Dawid Podsiadło to jeszcze w niedzielę drugi raz zapełnił ten Stadion Śląski. Pełen szacunek. Podobno niesamowite to były doświadczenia, uczestnictwo w choćby jednym z tych koncertów. Ci z państwa, którzy korzystają z mediów społecznościowych, to po prostu musieli widzieć relacje kogoś ze znajomych z któregoś z tych koncertów, to nawet tłumaczy matematyka. Ja widziałem kilka takich relacji. Jedną na profilu człowieka, którego głos powinni państwo znać z anten Polskiego Radia, choć raczej ten głos kojarzy się z zimą, bo to Piotr Michalski, znakomity panczenista, multimedalista światowych imprez właśnie w łyżwiarstwie szybkim. Czemu nie? Niech opowie o swoim weekendzie. Dzwonimy do Piotra. Umówiliśmy się, więc powinien odebrać. Halo, halo. O, jest. Dzień dobry Piotrze. Dobrze wiesz, w jakiej sprawie dzwonię, więc proszę bez zbędnych już wstępów opowiadaj, jak było na tym koncercie, jakie są twoje wrażenia z niedzielnego koncertu Dawida Podsiadły. No właśnie, z jednej strony niby wiedziałem, czego się spodziewać, bo no widziałem zdjęcia i widziałem nagrania, ale no będąc na płycie i widząc ten tłum, który przyszedł w tym samym celu i tą scenę 360, no to robi to ogromne wrażenie na pewno. emocje tak wysokie, że te kilka godzin stania w ogóle nie robiło na mnie wrażenia, mimo że ja raczej nie jestem stojącym człowiekiem za bardzo, ale no, nie było przeszkód, żeby to wszystko przeżyć i polecam każdemu. Ostatni koncert na trasie, więc spodziewałem się naprawdę mocnego uderzenia i się nie zawiodłem. To teraz zaczynam zazdrościć. Najlepszy moment do zapamiętania? Oj, jest w czym wybierać, ale na pewno zaproszeni goście zrobili duże wrażenie. Fajnie, że był Cortez chyba pierwszy raz na trasie. No i wiadomo, już takie stałe punkty programu, czyli Daria Zawiało, Vito Bambino razem z Dawidem akustycznie. Do tego właśnie cały stadion śpiewający razem z nimi, razem z nami, więc to chyba było coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie. No i oczywiście cała oprawa audiowizualna, bo to no, są koncerty, jest Dawid Podsiadło. O, mocne słowa, ale to rozumiem, że też włączyłeś się do śpiewania. Na swój sposób tak, na szczęście nie miałem podpiętego mikrofonu. O, skąd ja to znam? Słuchaj, a takie porównanie ze sportem, z wydarzeniami z twojej działki, myślisz tutaj jest możliwe w tym przypadku takiego dużego koncertu? Myślę, że bez problemu. Chociażby ta ilość ludzi i w sporcie wszyscy kibicują jednej drużynie, a tutaj wszyscy grali razem z Dawidem. Nie chcę mówić, że to było jak igrzyska olimpijskie, ale na pewno jak jakieś bardzo mocne wydarzenie sportowe na najwyższym poziomie. Mm-hmm. No i mi się podoba też droga Dawida, taka może właśnie trochę sportowa, gdzie przeszedł przez jakiś talent show i nie do końca być może z takim efektem jak zamierzał. Ale swoim uporem, talentem i charyzmą sprawił, że zapełnia teraz regularnie stadiony. Także to jest też taka inspirująca historia i można sobie troszeczkę tak dokleić do różnych aspektów swojego życia i myślę, że jest dużo takiej analogii do życia sportowego, jeżeli chodzi o karierę Dawida i efekty jego pracy. No ładnie to powiedziałeś, ale to ja rozumiem, że jak zdobędziesz już ten olimpijski medal w Cortinie czy w Mediolanie, to będzie jasne, skąd czerpałeś inspirację. No właśnie, ja się tego nie wstydzę. Dawid jest spoko i mam nadzieję, że taki zostanie. A mam nadzieję, że też ja będę zapełniał te stadiony kiedyś. Absolutnie. Ja też trzymam za to kciuki. Zapewniam i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No słyszą państwo, człowiek z życiem pełnym wrażeń sportowych, a jednak też duże wrażenie robi na nim koncert Dawida Podsiadły. Ale no właśnie, koncert na 100 tysięcy ludzi pewnie zrobiłby wrażenie na każdym. Piotrek wspominał o piosence wspólnej Dawida, Darii Zawiało i Vito Bambino. Ja też bardzo ją lubię. I myślę, że państwo także. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii. Wyszłam na jedną chwilę, zostałam kilka lat. Strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę szybko, podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Czasu mi nie szkoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Ciebie też i bardzo.